Mevlana oldular, bazen Yunus, bazen Seyyid Ahmet Yesevi oldular. Koştular lakin kapa binmek için, uzandılar hep, bir serap gördüler. Dokunamadılar, dokunsalar da hissedemediler. Arkadan bir vaveyla kopardılar, eyvah diyorlardı, va esefa diyorlardı. Koparamadık, yetişemedik güle. Gül solu vermişti çünkü ellerinde, solu vermişti. Ve sevenleri kınayamazdınız. Sevenleri kınayanlar sevmeyi bilmeyenlerdir. Onlar kalıpla uğraştılar. Dolaştılar hep, anlamadılar. Tahta tabuta girinceye kadar kavramadılar. Bakıp kaldılar sadece, hiç anlamadılar. Salaları okununcaya kadar uzanamadılar ellerine. Uzandık ellerine bir gece yarısı, görmüştük, bir ışık gibi girivermişti odamıza birden. Değişivermişti her şey, bütün kainat aydınlanıvermişti. Gece kalkmıştı, kamer kaybolmuştu, şemse dönüşmüştü her şey. Şemsin yakaladığı gibi tıpkı. Uzandık, o ben değilim ki dedi. Siz beni bulamadınız dedi. Koşuverdik, hep koşturduk. Yakalayabilir miyiz diye. Uzaktaydı, bir görünüp bir kayboluyordu. Semaya bakıyorduk, hayal meyal. Uzandık birden, serapmış meğer. Bulamadık ya. Sevdik onu. Sevmeyi öğretenlerin sevdiği gibi sevdik. Belki sevmedik, belki sevemedik tam da. Sevmeye çalıştık. O da iyi bir şey ya. Sevmeye çalışmak. Saçlarını gördük. Omuzlarına değmiyordu belki ama kulaklarının yumuşaklığını geçiyordu. Kulaklarının yumuşaklığını geçiyordu. Ne düzdü tam, ne kıvırcıktı tam. Her telinde sanki bir güneş vardı. Dokunalım dedik saçına. Uzattık elimizi. Serapmış meğer. Dokunamadık. İç ettik birden. Ah ediverdik. Koptuk birden. Gidiverdik. Dokunabilir miyiz acep? Bir hamle daha. Dokunamıyorduk. Karanlığın saçlarını okşuyormuşuz meğer. Serapmış o, serapmış. Ve bir meclis gördük, yanaştık meclise. Girebilir miyiz dedik. Girilirmiş meğer. Meğer destursuz girilirmiş meclisine onun. Giriverdik meclisine. Enes oturuyormuş. Saçlarında ak vardı. Bazen ellerini uzatırdı sakalına, mübarek sakalına, güzelim sakalına. Değdirirdi sakalını. Avuçlarının içinde toplardı bazen. mescide doğru yürüyordu. Ebu Bekir ve Ömer oturuyorlardı. İki kadim dost, iki sevgili, en sevgili özleyen iki sevgili oturuyorlardı. Medine, şehir Medine, zaman saadet. Mekan en güzel ve zaman donuvermiş. En güzel zaman. Hey zaman, ne güzelmişsin sen, sen, sen. Donmuştu mekan, donmuştu zaman. Yufka yürekli Sıddık ve sert tabiatlı Ömer. Gözleri birdenbire yanıverdi sanki Sıddık'ın. Baktı Allah Resulüne, yumuşak o mizacıyla bakıyordu. Anam babam sana feda olsun. Ey Allah Resulü, artık siz de ihtiyarladınız. İhtiyarlık alametleri belirdi sizde dedi. Dokundu sakalına. Sakalına bakıyordu Allah Resulü. Kaldırdı gözlerini. Sıddık'a baktı. Sıddık ağlıyordu. Oluk oluk yaşlar akmaya başlıyordu. Öyle ya dedi. Öyle ya. Beni Hud ihtiyarlattı dedi. Ve benzerleri. Hud beni ihtiyarlattı dedi. Mesuliyet ihtiyarlatıyordu peygamberi. Ak düşüyordu saçlarına. Sakalına ak düşüyordu zatın. En zatın, en büyük zatın, o en büyük sevgilinin ak düşüyordu saçlarına. Kur'an ihtiyarlatıyordu peygamberini. Vahiy ağır geliyordu. Sırtını büküyordu vahiy. Ebu Bekir birden sordu. Sesi ağlamaklı mı ağlamaklı? Anam babam sana feda olsun. Ey Allah Resulü, nedir Hud'un benzerleri? Hangi sureler? Vaka diyordu, Kari'a diyordu, Ma'ariç diyordu ve İzeşşemsu kuvvirat diyordu. Tekvir suresini anlatıyordu. İhtiyarlattı beni Kur'an. Girecek olduk, soracak olduk bir şey. Çıkıverdi sesimizi, hayal birden kayboluverdi. Meğer serapmış o, serap. Ne Allah Resulü varmış o an orada, şu an burada. Ne Sıddık varmış, ne Ömer varmış. Serapmış meğer. Uzandı ellerimiz, boşluğu kovaladık. Yakalayamadık, bulamadık. Serapmış meğer. Va esefa, serapmış meğer. Firkat ne ağırmış bilir misiniz? Firkat yıkarmış biliyor musunuz? Firkat çökertirmiş bilir misiniz? Firkat nedir bilir misiniz? Ayrılıktır. Ne ağırdır bilir misiniz? Dağları un ufak eder, semaları çatlatır bilir misiniz? Firkat ne ağırmış? Dünya darul firkatmış bilir misiniz? Ahiret darul emammış bilir misiniz? Firkat diyordu. O gömüldüğü günden bu yana firkat. Şems firkat diyor. Kamer firkat diyor. Taşlar firkat diyor. Vuslata onu terennüm etmek ayrı şey. Firkat ne ağır yük. Firkat bir bela. Firkat bir imtihan. Firkat bir fitne. Firkat bir asker. Firkat yürekte bir hem onulmaz bir darbe. Ne zor firkat bilir misiniz? Sorduk Enes'e. Allah Resulü hiç sakalı boyadı mı dedik. Onun saçı ve sakalı boyanacak kadar ağırmamıştı ki dedi. Sakal başlarında, yani göz ile kulak arasında ancak birkaç beyaz saç vardı dedi. 20'ye ulaşır ulaşmaz. Hüzünlendi Enes. Hüzün. 103 yaşında Enes. Saydım saydım bir ara dedi. Peygamberin mübarek sakalındakileri saydım beyaz tüyleri dedi. Sakal-ı şeriflerinde sadece 14 ak saydım dedi. Birden oluşmuş meğer aklar Hud iniverince. Yoksa Sıddık peygamberi görmez mi hiç? Gününe gün ekler mi Sıddık? Görmesin mi peygamberi? Mümkün müdür? Birden şaşırıvermişti. Ey Allah Resulü, ihtiyarlattı sizi. İhtiyarladınız birden. Hud ihtiyarlattı beni. Ve Ömer'in oğlu aynı şeyi diyecektir. Gördüm onu. Saçlarındaki beyaz kıl şöyle böyle 20 civarındaydı. Ağarmıştı kıllar. Ak düşüvermişti simasına. Ve leyli izâ yakşaları öyle anladılar ya. Gecenin zifiri karanlığında çıkıveren şafağa benzetirlermiş. Peygamberin mübarek saçındaki beyaz tüyleri. Uzandık efendiye. Dokunabilir miyiz? Dokunabilir miyiz acep? O güzelim ak saçlarına uzandı ellerimiz. Bir boşlukta kıvranıverdik. Meğer serapmış gördüğümüz. Serapa uzanmışız. Ve esefa. Serapmış meğer. Boşlukta uzandı ellerimiz, karanlığı kovalarken düşüverdi sanki omuzlarımızdan o gece. Serapmış meğer, döndük, boş düşüverdik, serapmış meğer. Ve İbn-i Sa'd anlatıyor tabakatında. Enes anlatıyor oradan.